sever. Mısra cununu Amerikan havası. Sokak arası mafyası fight is fight. Hype bire var mı yan bakan? Delikanlılık öldü mü? İmajinilik saadeti ve babam. Şu adaptasyonu gördü mü? Oh, oh, suyumdan da. Oh, oh, suyumdan da. Şu adaptasyonu gördün mü? Oh, oh, suyundan da oh.